sahabe kısalarına baktığımız zaman, anlatmış olduğumuz sahabe kısalarına, ikrah meselesini görüyoruz. Yani sahabelerden bazıları çok aşırı sıkıntıya düşer olduğu zaman, kemikleri kırıldığı zaman, annesi babası gözünün önünde şehit edildiği zaman, sahabelerden bazısının küfür sözünü söylediğini görüyoruz. Öyle değil mi? Buradan buraya yapabileceğimiz iki tane yorum var. Birinci yorum, insanların hepsinin sebatta bir olmadı. Yani sahabenin çoğunluğu sebat ediyordu. İşkencelere hiçbir şekilde taviz vermiyorlardı. Bilal gibi, Osman gibi, Ebu Bekir gibi. Öbür taraftan Habbab gibi. Öbür taraftan Ammar gibi bazı sahabeler de ne yapıyorlardı? Baya bir işkence gördükten sonra, baya sıkıntı gördükten sonra tahammül edemiyorlardı. O zaman bazı Müslümanların işkenceye tahammül edememesi demek, onların ayıplanması, kovulması, dışlanması demek değildir. Öyle değil mi? Ve yani bu noktada arkadaşlar, hareket noktasında, menheş noktasında İslami cemaatlerin içine düştüğü en büyük sıkıntılardan, en büyük hatalardan biri de bu. Ney bu hata arkadaşlar? Göz altında veyahut da işkencede bazı haberleri veren veya bazı arkadaşlarını ispiyon eden insanı dışlama politikası. Cemaatler bu insanları dışladığı zaman kim bunları dışladığı zaman kim bu insanları kapıyor? Fasık facir olan veyahut da işte Müslümanlar için her türlü tuzağa düşünen insanlar ne yapıyorlar? Bu temiz gençleri kapıp götürüyorlar. Yani kimse Ammar'ın kötü olduğunu söyleyebilir mi? Söyleyemez. Ama Ammar işkenceye dayanmamıştı. Bırak arkadaşını ispiyon etmeyi. Ammar ne yapmıştı? Ammar küfür sözü söylemişti. Peygamber aleyhissalatü vesselama hakaret etmişti. Ve ne yapmıştı Ammar aynı zamanda? Ve Ammar aynı zamanda Lata ve Uzza'ya iman ettiğini söylemişti. O zaman bu kıssadan bizim için birinci fayda ne arkadaşlar? Bazen Müslümanlar işkencelere dayanamayabilir. Bazen artık öyle bir hadde gelir ki adam tahammül edemez. Bu onun dışlanması veya işte imandan çıktığı veya bizi sattığı manasına ne yapmaz? Gelmez. Aslında onun o sırada bize daha fazla ihtiyacı var. Bizim de onu ne yapmamız lazım? Bizim de onu kucaklamamız lazım.